Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, bir insan sağ deyince bu kolunu anlıyorsa, siz de sağ deyince bu tarafı göstermek istiyorsanız, sağlıklı bir anlaşma sağlayabilir misiniz? Siz sağınıza bak deyince o sola bakacak, sola bak deyince sağa bakacak. Önce kavramlarda anlaşamadıklarınızla sağlıklı bir ortam oluşturmanız, ortak hedef tutturmanız, beklentinizi ortaya koymanız, sonuç almanız mümkün değil demektir. Bu insan olarak birbirimizle ilişkimiz içinde geçerli. Bizi yaratan Rabbimizin bize emrettiği şeyleri kul olarak yerine getirip getirmemememizde de bu kural geçerlidir. Allah bir şeyi emrettiğinde kul onu ne anlıyorsa o şekilde yapacak demektir. Kur'an'a sarılın dediğinde Allah, Peygamberi aleyhissalatu vesselam, Allah'ın ipidir bu, ona sarılın, kurtulun dediğinde, kitapçıya gidip bir musaf alıp onu bu şekilde bağrına sarıp bırakmam, Allah sarılın dedi buna diyen birisiyle Müslümanlık olarak hangi noktaya gelebilirsiniz? Kur'an'a sarılın ifadesini Allah, bir kitapçıdan mushaf alın, ona sarılın, hele hele namaz kılarken muhakkak sarılın, öyle oturun mu demek istedi? Yoksa Kur'an'a sarılın sözü Allah'ın, ne diyorsa Kur'an onu yapın, Kur'an'ın dışında hiçbir iş yapmayın mı demektir? Yani Allah ne kasteder, kul ne anlar, bu işi bu şekilde nasıl sonuçlandırırızın örneklerini vermek istiyorum. Değerli kardeşler, bu asırda bilhassa Müslümanlar olarak maalesef şu Kur'an'a sarılın örneğinde olduğu gibi, sağ ve sol neyi gösteriyor örneğinde olduğu gibi, kendimize göre çok dar bir kalıpta anladığımız, bir türlü Allah'ın murad ettiği gibi anlayamadığımız için, iyi sonuçlara ulaşamadığımız örneklerden birisi de israf kavramıdır. Allah, israf etmeyin, İsraf edenleri sevmem diyor. Ama insanlar israf olarak sadece suyun boşa akıtılmasını, ekmeğin çöpe atılmasını anlıyorlarsa, işte Kur'an'a sarılın ifadesinden, onu böyle yeleğinizin içine koyun, sakın Kur'an'dan ayrılmayın gibi anlayan bir anlayış ortaya çıkmış oluyor. İsraf etmeyin. İsraf edenler şeytanların kardeşleridirler gibi ayetleri biz hep yüzeysel iki basit örnekten anlıyoruz. Çok enteresan olacağını umduğum bir örnek vermek istiyorum kardeşler. Televizyonun başında saatlerdir vakit harcayan birisi çocuğunu çağırıp, lavaboda musluğu açık bırakmışsın oğlum, israf etme, günah değil mi diyebiliyorsa eğer, işte yanlış anladığımız şey buradadır. Bir kova su aktı diye, Allah'ın israfı haram ettiği için refleksini ortaya koyan baba, anne, öğretmen, kimse artık, kendisi hiçbir su ile, zemzem suyu ile bile ölçülemeyecek çapta nimet olan, kıymet olan vaktini televizyonun ya da filanca başka bir boş işin karşısında harcarken suyu açık bıraktığı için çocuğunu azarlayabiliyorsa bu çelişkiyi yaşıyoruz demektir. Allah israf etmeyin dedi. İsraf edenleri sevmiyorum dedi. Ama suyu israf etmeyin demedi. Ekmeği israf etmeyin demedi. Deterjanı israf etmeyin demedi. İsraf etmeyin dedi. Bunu suya ve ekmeğe, deterjana daralttığımız zaman Allah okyanus demiştir. Biz bir varil su anlamışızdır. Allah nehir demiştir. Biz musluk anlamışızdır. Müslümanlık ise anti-israf bir dindir. Müslümanlık anti-israf bir din olduğu için Müslümanın hayatı kıymetlidir. Müslümanın elindeki nimetler en basiti ekmek ve su denecek nimetlerdir. Ömrünü heder eden, ömür değeri olmayan insanların ekmeğin çöpe atılışına, suyun boşa akıtılışına güya esef etmelerinin göklerde bir değeri yoktur. Ömür çürüdükten sonra ekmek çöp olsa ne olur? Su boşa aksa ne olur? Arabalar içme suyuyla yıkansa ne olur? Zemzem bidonla Mekke'den getirilse ne olur? Boru hattıyla İstanbul'a taşınsa zemzem ne olur? Hangi nimet, hangi ekmek, hangi su, hangi elektrik enerjisi, hangi deterjan bir müminin bir kere la ilahe illallah diyebileceği 10 saniye kadar değerlidir. Bir kere la ilahe illallah diyebilecek 10 saniyemiz, ebediyen cennette kalmamız demektir. Bizim 10 saniyemiz bir varil su ile, Kızılırmak'la, Sakarya Nehri ile, 100 milyar ekmekle kıyas edilebilecek aynı listeye bile konamayacak değerdedir. Müminin hayatı değerli, saniyeleri hayattır. Biz önce kavramları Allah'ın bize kullandığı Kur'an'ında, peygamberinin lisanında kullandığı kavramları onun murad ettiği gibi anlamamız gerekiyor. Kardeşler, biraz sonra da vereceğim örneklerde daha iyi anlaşılacak inşallah. İsraf kelimesini pek israf etmiş bulunuyoruz biz. İsrafı israf ettik. Rabbimiz israf deyince sağı gösterdi, biz solu anladık. Önce bunu düzeltmemiz gerekiyor. Biraz önce balkonda saatlerini boş, hiçbir işe yaramadan, belki de gıybetle, malayani ile geçirmiş insanın, çocuk eğiteceğim diye, o örneği saatlerce çocuğa gösterdikten sonra canlı bir şekilde, sofrada kırıntıları topla, ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri kırıntı dökmeyiz biz Müslümanız, diye verdiği eğitim, bir insanın organ diye sadece parmağını göstermek gibidir. Burada Allah'ın caiz görmeyeceği, bana helal etmeyeceği bir şekilde ekmeğin israfı önemli bir şey değildir. Atabilirsiniz ekmekleri, suyu da kapatmayın sakın demiyorum. O da haramdır diyorum. Ama şunu söylüyorum, bu parmağım ben değilim. Bu parmak benden bir parçadır sadece. İsraf kavramı sadece ekmeğin suya akıtılması değildir. Sadece apartman merdiven koridorunda, işte merdiven aydınlatmasında ikinci kata çıkanlar dördüncü kata kadar aynı otomatiği yakmasınlar diye elektrik tasarrufu yapmanın adı değildir. İsraf, hayatı çarçur etmemektir. Fırsatları kaçırmamaktır. En büyük israf, insan israfıdır. Allah-u Teala'nın çiftçi olmak için yarattığı birisini, bir makinenin başında emekli oluncaya kadar esir etmek de israftır. Eğer şu dünyada insandan değerli bir şey yoksa, ki öyledir, insandan daha değerli hiçbir şey yok, çünkü bütün mahlukat insana hizmet için yaratılmıştır. En orijinal, en mükerrem varlık insandır. İnsan, tonlarca, milyonlarca insan çarçur edilirken hiçbir sakınca yok. İnsanların ömürleri duraklarda, kahvehanelerde, boş yerlerde geçerken bu insanların ömürleri ve kendileri, birikimleri israf ediliyor diye endişe etmeyenlerin hiçbir nimeti insandan daha değerli olmadığına göre hiçbir nimeti israf ediyoruz diye endişe etmeleri samimi değildir. Bir çocuğun, bir gencin, bir kızın, bir erkeğin ömründen daha değerli hangi nimet olabilir? Bir genç bir bilgisayarın karşısında ömür çürütüyor olduktan sonra sular boşa aksa ne olur, doluya aksa ne olur? Kardeşler, sadece insanın vakti değil, insanın umudu da israf edilmemelidir. İnsanın enerjisi, birikimi, heyecanı da israf edilmemelidir. Sizler, mümin ve cennet bekleyen insanlar olarak, burada beni dinliyorsanız, bana bir saat ayırdıysanız, bir şey öğreneceğiz. Bu öğrendiğimizde Rabbimizin huzuruna çıkarken bizim yüzümüzü aklayacak diye heyecan ve umutla buraya toplandıysanız, ben de hikayeler anlatarak, menkıbeler anlatarak, sizi güldürerek bu bir saatinizin bir bölümünü alıyorsam, enteresan bir israf yapmış oluyorum ben. Buradaki aydınlatma enerjisinden, filan ampulün şu kadar saat fazla yanmasından daha iyi veya kötüdür diyemem. Hiçbir umut, cennet umudu kadar, Allah'ın cemalini görmek kadar büyük değildir. Bir insan, burada benim öğreneceğim ayet, burada benim dinleyeceğim hadisi şerif, beni Rabbimin huzurunda mutlu edecek, cennetlerde olacağım diye umut ve heyecanla bekliyorsa, burada o umudu boşa çıkaracak, mesela hazırlanmadan, geçen dersin tekrarını yapacak bir mantıkla ben burada sizi meşgul ediyorsam, sudan, ekmekten, deterjandan, elektrikten daha büyük bir israf yapmış olurum. Bir baba babalığını icra edemezse çocuklarına karşı umut ve birikim israfı yapmış olur. Anne için de geçerli, öğretmen için de geçerlidir. Allah, israf etmeyin, israf edenleri sevmem buyurduğu zaman, biz bir Müslüman olarak, ekmeği fazla kırıntılamayın ha, ekmeği bıçakla kesmeyin, kırıntı olmasın diye daraltırsak bunu, Müslümanlık deyince sadece Ramazan'da teravih kılmak anlayan kadar Allah'ı az, kısır, yetersiz ve yersiz anlamış oluruz. Biz ümmeti Muhammediz. Bizim seccademizle sofra bezimiz aynı şeydir. Seccade ile soframızın altındaki bezi aynı mantıkla göremediğimiz sürece Kur'anlı bir Müslüman olmamız mümkün değildir. Aziz kardeşlerim, her birimizin evinde muhakkak Kur'an-ı Kerim de vardır, bir Kur'an-ı Kerim meali de vardır. Sizlerden rica ediyorum, evlerinizde A'raf suresinin 31. ayetini bir bakınız. Allah rızası için A'raf suresinin 31. ayetine müracaat ediniz. Bakın, seccade ile sofra bezini aynı yere nasıl seriyor Allah? İslam farkıdır bu. Mümin olmak, Müslüman olmanın farkıdır bu. Seccadenle sofra bezini aynı yere seriyorsun. Ve ikisine de Allah hükmediyorsa, iman budur, Müslümanlık budur, muharref Hristiyanlıktan ve Yahudilikten yükselip, Allah'ın dini olan İslam'ı ruhuna sindirmek budur kardeşler. Bu ayeti, A'raf suresinin 31. ayetini belki 10 defa, belki 100 defa dinleyenimiz vardır. Hatta yemek duası olarak bile okuyanımız da vardır. Allah bu ayette bir müminin karakterini çiziyor. İsraf kavramını bir yere koyuyor. O yer seccade ile sofra bezinin aynı anlama geldiğini, müminin gözünde sofra bezindeki hükmün seccadedeki hükümle aynı olduğunu Allah Kur'an'ında gösteriyor. Şimdi bu ayeti biz dinleyeceğiz inşallah. Ne alim olmak, ne müçtehit olmak, ne de evliyadan olmak gerekmiyor. Ayet çok açık. Adem'in çocuklarına hitap ediyor Allah. Baban Adem'se, Adem'in sulbundan geldiysen, bu ayet sana da hitap ediyor. Çok derin tefsir bilgisi de gerekmiyor. İlave coğrafya bilgisi de gerekmiyor. Allah buyuruyor ki, ey Adem'in çocukları, yani ey insan, hele hele iman edip imanla şereflenmiş olan ey insan, hudû zînetekum inde kulli mescidin, her namazda süslenin, namaza süsünüzle, dekorunuzla gelin. Hudû zînetekum inde kulli mescidin, namazda muhakkak temiz olun, şık olun, kıyafetiniz düzgün olsun. Namaz seccadesi bu. Sonra وَكُلُوا كُلُوا وَشْرَبُوا, yiyin için. Subhanallah. Seccade ile sofra bezini beraber kullanacağız. Dikkat edin. Seccademiz, üzerinden secde etmek için halı parçası dediğimiz şey, sonra bunu sofra olarak kullanın Allah buyuruyor. Ey Adem'in çocukları, hudû zînetekum inde kulli mescidin, her namaz için muhakkak zinetinizi, dekorunuzu kullanın. Namaza çul çaput gelmeyin. Seccadeniz, üstünüz, başınız düzgün olsun. Rabbinizin huzuruna çıkıyorsunuz çünkü. Ve kulû veşrabû, yiyin için, yiyin için. Ve lâ tusrifû, ama israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Herhangi bir medrese mezunu olmaya gerek var mı kardeşler? Bir satırlık bir ayet. Namaz kılarken üstünüze başınıza dikkat edin, şık giyinin. Ziynetinizi takının, namaz kılacağınız belli olsun. Üstünüz başınız düzgün olsun. Sereceksen seccadeni ser. Namaz kılın, namazınıza dekor verin diyen ayetin noktası konmadan, ayet bitmeden sofraya nereden geçtik? Sofraya nereden geçtik? Ey Adem'in çocukları, namazınıza şık gelin, yiyin için israf etmeyin. Bu yemek kitabına konsa namazını nereye koyacaksın? Namazın şartlarına, farzlarına koysan sofrayı nereye koyacaksın? Alim olmak gerekmiyor. Ümmeti Muhammed'den olmak gerekiyor bunu anlamak için. Çünkü bu din yaşayacağım diye dağ başlarında kiliselere çekilmeyi gerektiren Hristiyanlık dini değildir bu. Bu ümmeti Muhammed'in Allah'tan öğrendiği hak dindir. Bakın, seccadeyi nasıl sofra bezi olarak kullanıyor, sofra bezini de yeri geldiğinde seccade olarak kullanıyor. Ayet, Allah, Kur'an, ya beni Adem'e, huzû zînetekum, inde kulli mescidin, ve kulû veşrabû, ve lâ tüsrifû, innehu lâ yuhibbul musrifîn. Ama yemek duası yaparken, kulû veşrabû ve lâ tüsrifû diye ayetin yarısından alır da, bunu yemek duası diye okursan, o zaman bu İslam'dan anlayacağın bu kadar demektir senin. Ayetin yarısını namaz bölümünü bırakıp sadece yemek içmek, masraf, israf diye ayetin yarısını anlarsan, o zaman su fazla akıtmayı, ekmeği kırıntılarını çöpe atmayı Allah yasakladı. Yemekten sonra geviş getirmek için 8 saat oturmaya Allah emretti, onu emretti Allah. O zaman emrediyor. Sofranın kırıntılarından çocuğu patakla, yemekten sonra öbür yemeğe kadar mola verdin mi, bu hak, Müslümanın hakkı bu. Hayır kardeşim, kimse İslam'ı Kur'an'dan daha iyi biliyor değildir. Hiçbirimiz ayetin yarısını dosyanın bir kenarına koyup, yarısını da başka dosyaya bölemezsin. İşte Kur'an, seccade ile sofra bezini aynı gören Kur'an'ın var senin. A'raf suresinin 31. ayeti. Sofra beziyle seccade hiç birbirine benziyor mu? Alimallah bir misafirlikte bir tanemizin önüne işte namaz kılacağım deyince sofra bezi serseler ne yaparız? Bu ne ya? Ne rezillik bu? Namazda da mı sofra bezi? Allah seriyor. Mümin budur. Çünkü mümin namazda Allahu Ekber diye hangi haşyet ve hangi saygı ve vakar ile kıbleye dönüp Rabbinin huzuruna oturuyorsa, aynı Rabbinin Bismillah diyerek kurduğu sofrasında oturup nimetleri yiyor. Mümin kaşığını sallarken tesbih çeker gibidir. Bunun için müminin yediği sadakadır. Müminin ailesine yedirdiği sadakadır. Kardeşler, burada yemek kültürünü seccadelerimizin sofra bezine benzer şekilde olması gerektiğini herhalde anlatmıyorum. Başka bir şeye dikkat ediyorum. Biz sofrada namazdaki gibiyiz. Çünkü Allah, "Huzû zînetekum inde kulli mescidin ve kulû veşrabû" diyor. Camilerinizde sofra kurun demiyor. Ama namaz pozisyonunuz sofrada da devam etsin, sofranızda namaz kılan mümin gibi, namaz kılarken sofrada yemek yiyen mümin gibi olmayı becerin, bu ikisinin ortasında israftan uzak durun diyor. Şimdi kardeşler, ayetten anlayacağımız şeye gelelim. Ayet nasıl bitiyor? وَلَا تُسْرِفُوا İsraf etmeyin. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Çünkü Allah İsraf edenleri sevmez. Ayet kaç kelime? 6 kelime. 3 kelimesi yemekle ilgili. 3 kelimesi namazla ilgili. Bu 6 kelimelik ayetin en sonundaki "Vela tüsrifu" israf etmeyin sözü ilk 3'ü için geçerli değil, son 3'ü için geçerlidir diyebilir miyim? Ayet 6 kelimeden oluşuyorsa, 3'ü namaz, 3'ü yemekle ilgiliyse, ayet bitmeden, yani o Kur'an-ı Kerim'deki ayet bitti işareti gelip bir rakam da var, 31 rakamı oraya konmadan, وَلَا تُسْرِفُوا israf etmeyin diyorsa Allah, bu israfı yemek yerken yapmayın diye daraltabilir miyim bu anlamı ben? Alim olmak gerekmiyor. Daraltamazsın. Bu kural ayetin yarısı için geçerlidir, yarısı için geçerli değildir der mi mümin? O zaman çok açık bir şekilde Allah yemek içmekte ve namazda israf etmeyin diyor. Namazda israf olur mu? وَلَا تُسْرِفُوا İsraf etmeyin diyor. Namazda da israf olur elbette. Elbette israf olur. Eğer namazı sen Allah süslü kılacağım, namazı hudû zînetekum buyurmuştu. Namaza gelirken dekorlu gelin diye. Gelinlik giyersen namaza gelmek için israf olur bu. Her namaz için güzel berbere gidip tıraş ol. Allah güzel gelin namaza dedi. Her namaz için önce berbere gidip tıraş olursan israf olur bu. Tıpkı ekmeği çöpe atmak gibi olur. Meyvenin kabuğunu soyacağım diye bir santim kabuk soyar, çöpe atarsan onun israf olduğu gibi olur. Namazda da israf var. Ben sabaha kadar namaz kılmak istiyorum, başka türlü peygambere yetişemem diyen adama ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Benden değilsin sen dedi. Çünkü ben uyuyorum, biraz kalkıp namaz kılıyorum. Sense sabaha kadar namaz kılacağım dedin. İsraf. Gece 8 rekat teheccüd kılacaksın. 80 rekat kılarsan israf. Oruç, israf etmeyeceksin oruçta. Oruçta nasıl israf ederim? Akşam iftar edeceksin. Ben ertesi günü de tutacağım dersen israf olur. Ezan oldu, akşam ezanı oldu, iftar etmen gerekiyor. Acele etmiyorsun sen. Patladın mı diyorsun? Ne cevap veriyor peygamberin aleyhissalatü vesselam? İftarı geciktirmeyip hemen iftar ettiği sürece benim ümmetim hayır üzeredir diyor. Bakın dikkat edin. Ezan okundu, namazı kıl, evvabin kıl, tesbihatını çek. Bir cüz Kur'an'ını da oku, sofra kaçmıyor nasıl olsa dediğin sürece hayırsız ümmetsin sen. Yediği bir gece ezan oldu. Bir gece iftar ederim ben. Bir saniye geciktirmem dersen benim ümmetim hayır üzeredir. Neden? Vaktinde iş yapıyor. Orucu israf etmiyor ondan dolayı. Her şeyde israf var. Hac, umre, tavaf. Bunlarda israf var mı? Alası var hem de. Alası var. Güneşin altında illa tavaf edeceğim de ondan sonra Mekke'de zaten bir haftan var, 6 gününü hastanede geçir. Al sana israf. Çünkü israf, bir şeyi yersiz ve zamansız yapmak demektir. Suyu boş akıtmak demek değildir. Su da abdest alman için gerekli olmadığı halde açık bırakıyorsan musluğu israf oluyor zaten. Zamansız akıtıyorsun. Yersiz harcıyorsun. Ekmeğin yeri miden, miden yerine çöp kutusuna gittiği için, yersiz bir tüketim olduğu için israf oluyor zaten. Ama midenin hakkı 100 gram ekmekken, 150 gram yaptığın zaman, ekmek de çöp kutusuna gitmiş olduğu için, o çöp kutusu senin boğazında borusu olan bir çöp kutusu da olsa, yine haram, yine israf etmiş oluyorsun. Dolayısıyla tıka basa doyduktan sonra sünnete uymak için tabağın gerisini de temizleyelim diye bir yarım ekmekle bir paspas daha yaptığın zaman sünnete uyarsın ama bu şeytanın sünnetidir. Bu peygamber aleyhisselamın sünneti değil. Çünkü senin miden tabakta kalan yarım ekmekle şöyle paspaslayıp sünnetlediğin nimetten çok daha değerlidir. O nimet, o tabağın dibinde kalan zeytinyağlı nimet, senin midende gübre olması için yaratılmıştır. Sen mideni o zeytinyağlı tabak kırıntısına satmış oldun. Allah senin miden için o yemeği yaratmıştı. Yemek midenin hizmetindeydi. Sen o orada kalmasın diye mideni yemeğe hizmet ettirmiş oldun. Yersiz tüketim, İsraf dediğimiz şey bu işte. Bunun adı israf. Sevgide de her yerde israf söz konusudur. Bir erkek kadına, bir kadın bir erkeğe ne kadar sevgi bağlayabilirse o kadarı dengedir, huzur kaynağıdır. Kalkar da eşine Allah için kullanılacak, peygamberler için kullanılacak mübalağalı ifadeler kullanırsan, sana anam babam feda, ben senin için ölürüm, ilk köprüden atlarım diye şiirler yazarsan, bu bir israftır. Sevgi gösterisi israfıdır. Bu mümince değildir. Seni peygamberin aleyhissalatü vesselam ne diye uyarmıştı? Sevdiğiniz zaman bir boşluk bırakın. Denge olsun. Nefret ettiğiniz zamanda geri dönecek bir boşluk bırakın muhakkak. Senin için köprülerden atlarım deme, sonra onu atacaksın köprüden çünkü. O noktaya gelecek. Bu mübalağa, dengesiz sevgi, sevgide israf yanlış. Elbette insan evladını sever. Babasını, annesini sever. Ama Allah sever gibi evlat sevilmez. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ Müminler Allah'ı sınırsız severler. Sınırsız sevilen başkası yoktur. Evladını bu şekilde sevdin mi? Bu bir israftır. Allah israf edenleri sevmez. İsrafla ortaya çıkan her iş şeytanın işine yarar. Evlat sevgisinde de böyle, eş sevgisinde de böyle, araba sevgisinde de böyle. Eğer arabayı Rab sever gibi, İlah sever gibi seversen, ilk çizildiği zaman kalp krizi geçirmek zorundasın. Sanki senin arabanın aynası kırılmadı da gözün çıktı gibi olursun. Araba o kadar sevilmezdi. Araba sevgisinde de israf var demektir bu. Sadece arabayı yıkarken suyu israf etmeyi israf olarak anlar da, bir teneke parçasını evlat sever gibi seversen, bu israf seni sonunda batıl bir yola götürecek ve ömrünü çürütecek, sağlığınla kendin oynayacaksın. Allah tarafından kaybettiğin şeyler ayrı. Tekrar şu seccade olarak kullandığımız sofra bezine dönelim kardeşler. Ey Adem'in çocukları, yani kimin Adem'se babası, dinle. Allah ne buyuruyor? Namaza ziynetinizle gelin. Çal çuput namaza gelmeyin. Üstünüz başınız düzgün olsun. Ama bunda bile israf etmeyin. Yiyin için Allah'ın nimetleridir size. Ama sakın israf etmeyin. Ekmeği mi ya Rabbi? Suyu mu? Yoksa salatanın dibindeki domates suyunu mu kastettin ya Rabbi? Hayır. Nimet olan her şeyi kastetti. En büyük nimet bir kere sensin. Çünkü Allah senin için ayı, güneşi, bütün dünyayı yarattı. Bir domates suyunu değil, domateslerin yaratıldığı bütün sahralardaki topraklar da senin için yaratıldı zaten. Bu senin domatesi sıkıp sıkıp suyunu çöpe atman için ruhsat değil. Ama senin miden ve sağlığında domatesten ucuz değil. E peki ne yapacağız? Nasıl namaz seccadesiyle sofra bezi arasında bir denge kurup mümin olduğumuz, dünyayı Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olarak gördüğümüzün belgesidir bu ayet. A'raf suresinin 31. ayeti. Aynı şekilde biz domatesi rendeleyip çöpe atmakla, domates çöpe gitmesin diye kendimizi acil servise, hastaneye atmak arasında denge kuracağız. Aman nimetler sünnetlensin, tabaklar sünnetlensin, sen de morga git. Böyle bir dengesizlik, vasat ümmet olan bu ümmette olmaz. Bu aşırılıkları yapanların dinlerini Allah kaldırdı. Çünkü biz onlara emretmediğimiz halde kendi kendilerine aşırılıklar yaptılar, Allah buyuruyor. Allah buyuruyor eski ümmetler için. Kendi kendilerine bu işleri yaptılar. Biz onlara aşırılık emretmedik buyuruyor. Bu ümmet vasat ümmettir. Uç ümmet değiliz biz. Hiçbir işimizde uç değildir. Aşırılık bizde yoktur. Namazda yoktur. Oruçta yoktur. Haçta yoktur. Cihatta yoktur. Bedenimizi yormakta yoktur. Hani bir tane kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme övüldü. Ayşe anamız dedi ki, ya Resulullah filanca kadın var ya, filanca kadın, hani onun da tanıdığı bir kadın. Yahu kadını anlatıyorlar da, hiç ara vermeden namaz kılıyormuş. Uyku yok, hep namaz. Namaz, namaz, namaz övüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Ayşe anamız övüyor. Meh, meh, meh. Bırakın, bırakın, bırakın buyurmuş. Bırak, bırak, bırak kadını. Siz yorulursunuz, Allah yorulmaz, inatlaşmayın buyurmuş. Dikkat edin. Yahu ben ölmeden de ümmetimden böyle saliha kadınlar çıktı, ne mutlu bana. Ya, ya al benden selam söyleyin. Çok memnun oldu peygamber deyin mi diyor. Allah'la yarışamazsınız. Siz bıkarsınız da Allah sevap vermekten bıkmaz. Takatiniz kadar yapın, yıpranmayın buyurmuş. Kim için söylüyor bunu? Namazda aşırı giden bir kadın için. İsrafçı kadın. Namaz israfı yapıyor. Çünkü sabaha kadar namaz kılan kadın, akşama kadar dinlenen kadın olması gerekecek. Onun 3 gün üst üste böyle dinlendiğini gören şeytan, kocasıyla arasındaki gerekli yatırımı yapacak, aile çökecek. Karı kocalıkları zayıflayacak. Kıyamet günü nikahlı bir kadın, sabaha kadar nafile namaz kıldığını göstererek, nikah faturası ödeyemez Allah'ın huzurunda. Çünkü peygamberi ona ne demişti? Perşembe pazartesi nafile orucunu bile kocana izin tutarak tutacaksın. Kocandan izin alacaksın. Çünkü senin nikahın hakkını vermen, bir erkeğin iffetini muhafaza etmen, ümmeti Muhammed'in namus ordusunda mücahit olman demektir. Sen orduda görevlisin, ümmetin namus kalesini bekliyorsun, ama bireysel bir işinle görevin arasında tercih yapıp bireysel işini görevini ezecek şekilde kullanıyorsun. Bu Allah'ı memnun etmez. Demiş oldu o kadına sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İbadette de israf yok. İnsani ilişkilerimizde de israf yok. İnsanlar büyük küçük ilişkisi görürler. Küçük büyüğe hürmet etmelidir. Ama ayağını öpmeli değildir. İsraftır bu. Hürmette, saygıda da israf var. Biz peygamberimize aleyhissalatu vesselam onca muhteşem hürmet ve saygıyı gösteririz. Ama abartır da Allah'ın oğludur haşa dersek cehennemi boylarız. Bu sevgi israfı çünkü. Hristiyanların İsa aleyhisselama, Yahudilerin de Uzeyr aleyhisselama yaptıkları gibi. Abarttılar, israf ettiler sevgiyi ve orada boğulup kaldılar. Ümmeti Muhammed denge ümmetidir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Sizi biz dengeli bir ümmet yaptık buyuruyor. Kur'an'ın talimatı. Kardeşler, evet, bütün bu sözler sanki abdest alırken suyu istediğin gibi kullanabilirsin. Musluğu sakın kapatma. Çünkü asıl israf dengeli olmakmış deme anlamına değil şüphesiz. Bir hususu da düzeltmek istiyorum. Şimdi Bukhari ve diğer hadis kitaplarında rivayet edilen vasiyet hadisi vardır. sahabinin biri öleceğini anlamış. Mümin bir insan olarak da malım başıma bela olmasın. Peygamber aleyhisselam efendimiz de onu ziyarete gelmiş. Ya Resulallah, bu malımı Allah için vereyim kurtulayım değil mi? Buyurmuş. Olmaz olmaz demiş. Olmaz demiş. Yarısını vereyim mi ya Resulallah? Olmaz olmaz demiş. Üçte birinden fazlası olmaz buyurmuş. Üçte birinden fazlasını vasiyet etme. Çocuklarını varlıklı bırakman, ona buna muhtaç bırakmandan daha hayırlıdır buyurmuş. İsraf. Ne israfı? Cami yaptırma israfı. Ne diyor? Ya Resulallah. Malımı bırakayım mı? Nereye bırakacak malını? Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif'e hizmet ettirecek. Çünkü bu olay Mekke'de olmuş. Kabe'nin sıvasını mı yaptıracak? Ne yaptıracak o parayla artık? Olmaz olmaz buyurmuş. Olmaz. Hayır yapacak, israf olmaz. Hayırda da israf yasak. Ne okuduk? Bukhari ve Müslim'den hadisi şerif okuduk. Üçte bir, üçte bir, o bile çok ama üçte bir, üçte bir buyurmuş. Bunun için fıkıh kuralı olarak diyoruz ki, bir insan vasiyet yazdığı zaman, vasiyeti bıraktığı malın üçte birinden fazlaysa geçerli değildir. Peygamber aleyhisselam yasaklıyor çünkü. 100 bin lira bırakıyorsun, 80 bin liralık cami yaptırsınlar istiyorsun. Geçerli değil. İsraf bu çünkü. Caminin çeşmesinden abdest alırken musluğu açık bırakmak da peygamberin yasağı aleyhissalatü vesselam. Camiyi çoluk çocuğu sefil bırakacak şekilde hayırla yaptırmak da yasak, israf olduğu için peygamber mantığı bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hala neredeyiz? Seccade olarak kullanılabilecek sofra bezindeyiz hala. Bu Kur'an kafası. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın kültürüdür. Eğitim, terbiye budur. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd radıyallahu anh isimli sahabi abdest alırken görmüş. Bakmış ki Sa'd suyu bol bol harcıyor. Bol bol deyip sizi güldürmek isterdim şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin banyo yaptığı suyun ölçüsü var elimizde. 1,5 litrelik bir pet şişeyle guslediyor. O zaman o şişe yoktu ama yani ölçü o şişeyi gösteriyor. Banyo yapıyordu. Abdesti nasıl aldığını düşünün. Krem sürer gibi mi sürüyorlardı? Sa'd'a bakmış ki Sa'd çok harcıyor suyu. Ma hazes saraf ya Sa'd demiş. Sa'd bu ne israftır böyle? Ne yapıyorsun sen? O da demiş ki ya Resulallah. Abdest Allah'ın emri bir ibadet değil mi? Abdeste de mi iktisat edeceğiz? Abdeste de mi iktisat edeceğiz? Buyurmuş ki Sa'd, dere kenarında bile abdest alırken israf etmeyeceksin. Medine'de dere yoktu. Sa'd de bir derenin kenarında değildi. Bir ibrikle bütünü bir bardak kadar suydu büyük ihtimalle. Hele şu meyve suyu için bardaklar var ya, içine çocuk düşse boğulur. Herhalde o kadar bir bardaktı en büyük ihtimalle. En büyük ihtimalle. Şimdi Sa'd ne israf etti merak ediyorum ben. Herhalde bizim diş fırçalamamız Sa'd'in 6 aylık abdestini bulur herhalde. Kardeşler, gülmeyi gerektirecek bir şey anlattığımın farkındayım ama benim anlatımım değil gülünmesi gereken şey. Halimiz. Halimiz. Diş fırçalamamız bizim. Suyun kaçına mal oluyor? Zavallı saat kim bilir ne biçim israflar etmiştir orada. Hele vanayı da açmıştır sonuna kadar. Muslukta şar şar akıyordur orada. Radıyallahu anhum. Allah onlardan razı olsun. Böyle şeyler zavalların başlarına geldi de, onlara yapılan nasihatler bize öğüt oldu. İnşallah biz de anlıyoruzdur. Lakin bizden bir çocuğun diş fırçalamasını kazara görseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bilmiyorum ne derdi. Bilmiyorum ne derdi. Şimdi kardeşler, Sa'd'ın bu manzarasına dere kenarında bile olsan diye cevap vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olay Medine'de oldu ve dere yoktu Medine'de. Kesinlikle Sa'd'ın elinde 3 litreden fazla su olması mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü onlar suyu ibrikle taşıyorlardı, çömlek ibriklerle. Alsa alsa 3 litre alırdı. Varın siz tahmin edin, bir çömlek ibrik ne kadar su alabilir? Dolayısıyla Sa'd o suyu böyle şar şar şar şar şar akıtsa, aksa aksa 3 litre suydu o. Medine'de su kıtlığı yoktu. Dere de yoktu, su kıtlığı da yoktu. Çünkü hurma bahçelerini sulayacak kadar su çıkarıyorlardı kuyulardan. Su kıtlığı da yoktu. Buna rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dere kenarında da olsan, hatta deniz kenarında olsan şeklinde de anlayabiliriz bunu, İsraf etmeyeceksin buyurdu. Tamam. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözünü biz abdest alırken musluğu kapat diye anlıyoruz. %100 doğru. Böyle anlaşılması lazım. Dere akıyor zaten. Ben bu suyu fazla akıtsam da dereye akacak zaten. Yani ben suyu gene israf etmiş olmuyorum ki. Ben suyu diyelim ki aldım, ellerimi yıkadım 5 litre suyla, dereye aktı zaten, gene israf olmadı. Bir abdesti 50 litre suyla alsam dere kenarında hiç israf olmaz. Oraya gidiyor. Buna rağmen dere kenarında bile olsan diyor. Neden? Çünkü Sa'd'ın çok su akıtıp akıtmamasını öğütlemiyor o. Ya asıl dert nedir? Bu kültürü Sa'd'e kazandırmak istiyor. Müminin nimetleri israf etmeme mantığına sahip olması önemlidir. Yoksa dere kenarında su israf olmaz, dereye gidiyor zaten. Mühim olan bu mantığı kazanmaktır. Biz çocuklarımıza abdesti öğretirken elbette bu hadisi şerifi de öğreteceğiz. Abdestin farzlarından biri gibi öğreteceğiz. Ama sonra da diyeceğiz ki yavrum, su dediğin şey hidrojen, oksijen bir şeylerin birleşiminden yapılıyor. Laboratuvarda da ufak miktarda yapılıyor zaten. Ama ömür 60 sene de olsa, dere kenarındaki gibi 60 sene şimdi, 80 sene de olsa israf edilmemesi gereken bir nimettir. Üstelik de 2 oksijen bir hidrojenden yapılmıyor bu. Ömrün tekrarı yok üstelik. Kış günü cam buharlanıyor, su oluyor da insan buharlanıp yeniden ömür olmuyor üstelik. Kardeşler, abdestin nasıl alınacağını anlatmak istemiyorum. Elhamdülillah babalarımız, annelerimiz suyu israf etmemeyi, ekmeği israf etmemeyi bize öğrettiler. Buna rağmen milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Hadi onu cahilce çocuklar atıyor diyelim. Ama Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve onun bize getirdiği Kur'an'ımız, ekmeğin de, suyun da, elektriğin de, deterjanın da, bütün nimetlerin dere kenarındaki bolluk düzeyinde bile bizde elimizde nimet olarak bulunsa, israf edilmemesi gerektiğini bize öğretmiştir. Mümin bu insandır. Nasıl ekmek çöpe atıldığında Allah bereketimizi alır, işte bak filan yerdeki insanlar nasıl ekmek bile bulamıyorlar, görüyor musun? Dolayısıyla ekmeği atmayın ha diyoruz. Dönüp işin aslına geleceğiz, diyeceğiz ki ekmeği atarsan filan yerdeki gibi aç kalma ihtimalin nasıl varsa, bir dakikanı heder edersen sen, işinin vaktinden çok olduğunu düşünmeden yaşarsan, alo nasılsın deyişin 10 dakika sürerse, yemek yarım saat, yemek sonrası muhabbet 1,5 saat sürerse, yatsıdan sonra gece yarısına doğru gittiğin ziyaretin sabah namazlarına denecek kadar uzun sürerse, ne zaman uyuduğun, ne zaman kalktığın belli olmazsa ve sana teslim edilen çocuğun üzerinde anne babasının umuduyla ey öğretmen sen oynar çoluk çocuğun israfını yaparsan, hoca efendi seni Müslümanlar dinlerini öğrenmek için önlerine çıkarıp dinlerken sen hala hikayeler anlatmaya devam edersen, onların cennet umudunu israf edersen, baba, anne, dede, mürebbi, öğretmen, sana emanet edilen neslin üzerindeki bir ümmetin umudunu israf edersen sen, dere kenarında bulunsan bile yapmaman gereken bir israfı yaptığın için Allah seni sevmeyecektir, bunu bilesin. Çünkü Allah israf edenleri sevmeyeceğini ilan etmiştir. Kardeşler, İsra suresinin 26 ve 27. ayetlerini de dikkatlerinize çekmek istiyorum. Bakınız burada Allah Teala bir kere daha hepimizin israfı nasıl anlaması gerektiğini anlatıyor. Buyuruyor ki وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, fakir akrabanızın malınızdaki haklarını verin. Yani zekat, sadaka, akrabanın hakkı var sende, ver. وَالْمِسْك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ, fakir fukaranın, yolda kalmışların da sadaka hakkı var, onu da ver. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا, akrabaya, fakire, miskine yardım edeceğim diye savurma, savurganlık yapma. İnnel mübezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn, böyle savurganlık yapanlar şeytanların kardeşi olurlar. Ve kâneşşeytânü lirabbihî kefûrâ, şeytan da Rabbini inkar eden birisidir, dikkat et. Allah için şu ayeti bir kere daha düşünelim. Ey babasından aldığı harçlıkla akşam şurada burada eğlence yerlerinde, luna parklarda ömür çürüten gençler diye mi başlıyor ayet? Yoksa akrabasına sadakasını, zekatını, fakir fukaraya yardım edeni mi konuşuyor? Orada A'raf suresinde seccadeyi sofra bezi olarak sermişti önümüze. Burada zekatı, sadakayı, halaya, teyzeye, yeğene yardım etmeyi başlattı. Savurganlık yapma, şeytan gibi olursun buyurdu. Çünkü şeytanın mantığı Rabbini inkar etmektir. Savurgan da nimetin sahibini unutup savurganlık yapıyordur. Benzetme buradan çıkıyor ortaya zaten. Sadaka verirken, zekat verirken, şeytanlaşma riski varsa, çocukların parklardaki harcamasında henüz rengi bile solmamış mobilyayı değiştirmede, peyniri tabaktan toplamadan çöpe atmada, dün sofradaydı diye bugün reçeli bir daha sofraya getirmemekte modernizmden dolayı şeytanlaşma olmuyor mu? Sadaka verirken müsriflik yapanlar, malının tamamını Allah'a infak edeceğim diyenler uyarı görüyorlar da, müminlerin çocukları üzerindeki emelleri, ümmetin umudu, haccı, orucu, zekatı üzerindeki heyecanını israf edenler hata etmiş olmuyorlar mı? Kardeşler, Yunus suresinin 12. ayetinde de Allah bir kere daha iman edenleri neden nankörlük hastalığı yakaladığını izah ederken israfçılar hep bu tuzağa düştüler diyor. وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Müsrifler, yani israfı kendisine prensip edinmiş olanlar, İsraf hastalığına yakalananlar bir daha yaptıkları işin kötülüğünü anlayamaz hale geliyorlar. Bir kere israfa kapı açtın mı, ondan sonra ölüm kapıyı çalmadan insan uyanmıyor. Demek ki israf kanser gibi yatağa düşürüyor, o zaman uyanıyorsun. Tedavisi de yok denecek gibi olduğundan mezarda soluğu alıyorsun. Kardeşler, bu ümmet mutedil bir ümmettir. Her şeyinde dengelidir. Peygamber aleyhisselamın ibadetine imrenip ben sabaha kadar namaz kılacağım diyene benden değilsin demiştir. Ben artık bir daha oruçsuz gün geçirmem diyene sen de benden değilsin demiştir. Oruçta, gece ibadetinde, sevgide, nefrette, harcamada, her şeyde denge sağlandığı zaman ümmeti Muhammed olma karakterini yakalamışız demektir. Ama Allah israf etmeyin dediği zaman, ömrünü çarçur ettiğin halde, çocuğu heder ettiğin halde, akraba ilişkini berbat ettiğin halde, halana, teyzene, yeğenine vakit bulamadığın halde sadece abdeste suyu fazla harcamamayı israf olarak anlayıp Allah israf etmeyin dedi. Yoo, musluğu açma diye daraltırsan bu Müslümanlık, Müslümanlığın kaçta kaçıdır bilmiyorum. Ama asıl Müslümanlık Araf suresinin 31. ayetidir. Seccaden sofra bezindir. Sofra bezin de seccadendir. Ne demek? Namazdaki ciddiyetin yemektedir. Yemekteki kimliğin namazındadır. Seccaden bezin, bezin seccaden olduğu zaman iyi yoldasın demektir. Bir saatimi 1000 namaza değişirim, değişmem. Milyon ekmeğe 1 dakika değişirim, değişmem. Mücadelesi görmüş insan mücahit olmuş ve Allah yolunda muvaffakiyetle yürüyebiliyor demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.